Bueno, pois vámonos a falar con o noso correspondente e vámonos a falar con el, con Xosé Manuel. Con o noso correspondente. O encargado da nosa sección, Quenche Preguntou. Exactamente, o encargado desa sección que temos, Quenche Preguntou. Imos a la, pero entón. me parece que o temos por terras catalanas. Ah, sí? Me parece que pues, sí. Saludo, pues, veña logo. Pois entón vamos a saludado. Boas tardes, Xosé Manuel. Hola, boa tarde. Boa tarde, como estén? Hola. Estén moi ben. Moi ben. Moi ben, coño. Moi ben. Viñeches a mollarte un chisco, entón. Estupendamente. Moi ben. Això m'agrada. Parlo català, estic totalment integrat i Catalunya independent. Jo votaré a favor de la... Pues de la consulta, ¿eh? Pues tens que empadronarte aquí. Bueno, viste que xa collín acento, ¿eh? Levo sí. Dos días e xa collín acento, ¿eh? Sí, moi ben, moi ben. Sí. Bueno, tú xa tiñas bueno, antes pues, un pouco, un chisco, ¿eh? Xa bueno, tiña, a verdade é que sí, teño... O teu oído bueno, non se perdera. Exactamente, para os ointes que ainda o mío non deduceiran ou non o saiban, que Xosé Manuel o Armadanzas da sección Quenche Preguntou é galego, pero bueno, viviu moitos anos aquí en Cataluña e querelle moito esa terra. Desde logo. Ya hai moito tempo que xa levou adiante, tivo a levar adiante algún programa en galego. En galego é... Efectivamente, non imos agora poñernos nostálxicos morriñentos. Exactamente, non, pero... Pero bueno, dende Radio Gramanet ata Radio Ciutat Vella, colaborei en Radio Cornellà, Bueno, que tes unha traxectoria radiofónica bastante importante. ¿No? Exactamente. A verdade é que sí, levamos anos facendo radio divulgativa, radio altruista, como a vos, todo en pro da cultura galega, de pasar un rato agradable, de coñecer xente e de entreter a audiencia que nos segue fielmente, eso, verdade? Eso non se teima, sí, señor. Bueno, no merece. Mira, Xosé Manuel, que aquí Armando deume a entender que él recibirá unha noticia importantísima de Monforte de Lemos, que se acaban de descubrir unhas adegas milenarias ali e tal. Bueno, as adegas de Piñeira sempre supo que eran antigas, non? Pero pues, sí. A verdade é que, a ver, non afundei moito na noticia, pero antes de vir para aquí lin algo, sí. E... houve dous achadegos importantes, digamos, que este último mes, esta última quincena. Uh-huh. Unha foi atopar na zona de... Piñeira. A comarca de Lemos, sí. Un pouco abarcando, abrindo horizontes a Caurel, uh-huh. Quiroga, etc. Uh-huh. Atopáronse uns lagares megalíticos. Uh-huh. O Dale. Que demostra... que na idade media, digo, nos primeiros tempos, no, na idade de pedra, sí. Xa había lagares con os que facían, pois, sidra ou viño. Uh-huh. Xa que se atoparon restos de pedra tallada, uh-huh. na que teóricamente se metía o bagazo, se metía uva, uh-huh. Se estrugaba ali para pa sacar o líquido e facer o, uh-huh. o viño daquelas. Claro. O sea, que na prehistoria quedan esos, digamos, achádegos, esos vestigios uh-huh. de lagares. Que xa, uh-huh. digamos, o que hoxe o viño, que hoxe o motor da Ribeira Sacra, o que, digamos, que a simboloxía desta terra, xa ven dos nosos ancestros, xa de que anos falamos, ¿eh? Sí, exactamente. Entón, os arqueólogos están intentando, pois, descubrirlos ben, sinalizalos, punto máis de interese para o turismo. Uh-huh, uh-huh. Pois eso, na idade de pedra. Sí. Pois bueno. Esta dice que que foi excavada e que apareceu pois no monte de Piñeira. Exactamente, na Piñeira que está a Monforte, nun pequeno outeiro que hai alá, sí. Atoparon unha adega que di que seguramente era adega que pertencía ao mosteiro de San Vicente. Exactamente. Onde está a torre de homenaxe de Monforte, sí. É o castro de San Vicente. Sí. Teóricamente, din que antigamente, na época dos levavos, había un castro. De feito, ainda se pode, digamos, intuir o que é o monte que sobrepasa Monforte, onde está agora a Torre do Homenaxe, onde está o Parador e o Mosteiro. Aquilo era un castro. Despois de ser castro, pasou a ser a cidade amurallada na Idade Media e a xudería. Todo eso hoxe en proceso de conservación e darlle máis, rehabilitar a zona, pues un punto máis de atractivo turístico. Pois total, que a adega esta que atoparon, que din que é a máis grande en dimensións de toda a contorna, pois dis que era a adega do mosteiro de San Vicente, o mosteiro que hai arriba, sí, de San Vicente, cabo do Pino, do parador de Monforte. O sea que os monxes tiñan ali unha adega impresionante. Sí, divías. Pero din que por envergadura e por o tipo de bóveda e tal, pois todo apunta que foi unha adega que pertenceu eso a o mosteiro, que tiña que ver co mosteiro, ali onde guardaban o viño. Exactamente. Muy ben. Se ve que se trata, o sea, que do século 15 ou 16. Polo que din, polas portas. Sí. Sí, que podes ter ler igual na Voz de Galicia, pode sí, ser, non? Pode ser igual. Bueno, no. Pois bueno, pois dous achadecos importantes. Sí, exactamente. Que pois se cabe, dañe ainda máis valor a esas terras, que son pois outros motivos de interese cultural, patrimonial, que van a axudar a traer máis turismo, evidentemente. Hombre, moi ben, eso é o que importa. Novidade interesante que nos facémonos eco e que ti complementas moi ben. Exactamente. Exactamente. Eso, en canto a Terra de Lemos, terra de onde me ausento estes días para vir aquí a Cataluña. Unha visita. Sempre con ganas e ilusión a Cataluña. Moi ben. E non só pola visita familiar, senón sí, por tantos amigos e tantos recordos e lembranzas que trae a cidade de Condal. Sí, desde logo. E que máis? Seguro que tamén, aparte de enterarvos do achadego este da adega, do século 15-16, e dos lagares que falei eu, da prehistoria, da idade prehistórica, seguro que vos chegou aos oídos a polémica que se armou no lugar ese outro día. Sí, sí, sí. Armando sigue lle dando tila, non te lo pierdas. Ten previsto entrevistar a un director de banda, un director chamado Cándido Díaz. O sea, sé que para aumentar a polémica ou para... Non sei como, pero Armando justo lle enfiar cada vez un pouco máis, non sei. A ver, todo é interpretable. Din que na vivimos en mundos interpretativos, e cada un pois interpreta como quere. Sí, sí, sí. Conta a feira como lle vai, claro. E fai a lectura dos feitos como entende ou como subxetivamente que quere entender. De feito, tamén lin nas redes sociais, sí, perdón, sí, sí, que sí, o amigo Manolo Valdés, que tamén é un gurú das sí, ondas aquí en Cataluña. Entre comiñas. Bueno, sí, entre comiñas. Tamén vale. Interpretable. Vale. Eu son moi fiel á miña teoría e a miña forma de explicarme, ¿no? O sea que non. Exactamente, bueno, pois, lin nas redes sociais, sí, lin ya él nas redes sociais, que este sábado vai entrevistar a José Luis Foix. Ah, sí. É todo co gallo da polémica que tanto está dando que falar nas redes sociais, que botan lume por os partidarios dun lado e os partidarios do outro. Sí, sí. Os pro gaita tradicional e os pro gaita pois social. Pois bueno, Valdés vai entrevistar a Foxo para que opine sobre a polémica que xurdiu no lugar e que, bueno, que quedou moi moi feo, moi patético a humillación que tivo o gaiteiro no lugar. Un gaiteiro, consideran sí, que se humillou o gaiteiro coas referencias a que eso non era gaiteiro e que son a Seibane e o Cristian. Dos tres foron os que máis se cebaron, se me permitís a expresión, co gaiteiro que apareceu, digamos, nesta competición que se encetou este ano no lugar de Vai de Gaita, que é un concurso como para que nos entenda a xente que non sabe de que vai o tema, dentro do lugar hai un concurso de pois de gaiteiros, como Operación Triunfo, pero de gaiteiros. Uh-huh. Sí. Entón, unha prova eliminatoria, van pasando provas os diferentes gaiteiros, e van subando puntos, e vanse eliminando hasta que al final queda un. Bueno, pois un dos que se vai clasificando apareceu cunha gaita marcial. Entón, claro, no xurado está a Sara Seivane, a outra rapaz non sei como se chama, e un tal Cristian. Uh-huh. E Sara Seivane, pois, meteulle cebouse, entre comillas, criticou. Non cebouse para según que xente. Sí, criticou sí. Que nun concurso, teóricamente, de gaitas tradicionais, aparecer coa gaita marcial, que non é gaita galega, uh-huh. Que estamos... primando algo que non é da tradición galega, senón máis da escocesa e de aires do norte, uh-huh. que non lle parecía nada xeitado, incluso provocador, aparecer ali con esa gaita, e claro, non puntuou, aparte do speech crítico que meteu ali en directo. Uh-huh. Entón aí está a polémica. Para uns foi unha humillación, non tiñan por que meterse así, porque non deixa de ser música igual. Claro. E se hai liberdade de expresión, tamén ten que haber liberdade de demostración. E por outro lado, os, digamos, do bando... Sí. Claro, aplauden de que maneira as palabras de Sara Seivane, a crítica en directo, uh-huh. E deixar en evidencia pues, o que pensa a xente máis purista, tamén se me permite a expresión de purista. Sí. E a partir de aí, pues, xa, o que vos digo, as redes sociais botan fume, cada un defende... Sí, as súas posturas, como pode, ¿no? A súa postura, claro. Sí. As posturas son respetables, non? Vou che ler que tú, claro, acabas de decir, mentar precisamente aos señores dunha radio pública, digo, entre comiñas, que dixen ao antes un tal señor... Valdés dice, este sábado 21 de diciembre, él fala en galego, pero escribe así, 21 de diciembre sobre las 10 de la noche intentaremos tener a nosotros al humillado gaiteiro y al maestro José Luis Foxo. Si tenemos memoria, maestro de maestros, fundador de Tochos y Xestas, una escuela que ha sido punto de partida de grandes maestros, entre ellos Susana Seivane, persona que gracias a él tuvimos la suerte de ver en Cataluña. Los mejores de Galicia, me recuerdo de Carlos Núñez, Fucha Morventos y Cristina Pato, entre otros muchos, no pretendo polemizar nada de nada, solo repasar la historia. Toma que eso fue un quilingueu. Bueno, pues eso, pareceme interesante que José Luis Foxo sea entrevistado en esa radio, sí. Parece-me interesante. Habrá que escoitar, habrá que estar sábado logo. No, eu non vou a perder o tempo con eso. Eu hai moitísimo, moitísimo, moitísimo que non sei onde está. No, sabes por que non vou a perder o tempo con eso? Porque resulta que, bueno, fíxome no que di precisamente este señor, escribe, que maestro de maestros e tal, bueno, pois pues foi unha persona que, coa que eu aprendín a tocar o punteiro, non te lo pierdas. Pero deturpou o ensino, non sei, pois como aquel profesor de matemáticas que decía que o mellor para poder aprender a tabla de multiplicar era empregar a calculadora, e bueno, pois para min dáme a impresión de que vai por ese camiño, e despois vendeuse ao mellor postor, neste caso precisamente a Deputación de Ourense, e de aí pa diante xa non podo dicir nada máis. Aí, pois... Xa non digo nada máis, creo que cando, se me entende, non? Cando os gaiteros non cobran ningún duro, me parece. Moitos é deles, polo que tamén se dicían nas redes. Claro. Que aí é onde ven a polémica. Pero eu digo, que tipo de gaita é esa que non pode tocar música tradicional? Sí que pode, sí. A ver, hai que entender unha cousa que está moi clara. A Susana equivocouse, non se equivocou Susana, creo que equivocouse a dirección do propio lugar, non? Porque se ti ves ensaiar a unha persoa cunha gaita que non é precisamente a que debería o que leva os cánones da tradición, pois non deixes interpretar, é dicir, non fagas o espectáculo deixando quedar mal precisamente deturpando un pouquiño o propio non sei, concurso, non? Porque ele é unha persona virtuosa, ou a persona que interpretou con aquela gaita interpretou, según parece, do mellorciño, non? Fixo moi ben. Tanto é así que o recoñeceu a propia Susana, non? Sí. O que non se pode facer é polemizar con respecto a unha a un instrumento tradicional con un instrumento tuneado, non? Exactamente. E entonces digamos que o programa non era ese, non debía ser ese, vamos. Claro, porque fixade, vos eu tamén falando con a ver, eu obxectivo igual non vou poder, é moi difícil, pero sobre todo non podo serlo porque coñezo evidentemente moita máis xente a favor da gaita tradicional e que fuxa ou critica pois o que está facendo a Deputación de Ourense e o mestre Foxo, pois falando con xente digamos que defende o tradicional e que se postura a favor de Susana Seivane, uh-huh, e ve como unha provocación o que pasou no lugar, eu entendo que aí o que di Xulio. Sí. A dirección, no seu día, se o concurso vai de gaita estritamente gaita tradicional, e queda ben claro nas bases que é gaita tradicional, a verdade é que eso non o deu permitir. Eso permitiu é que lle interesa a caixa polémica, porque así se falará do lugar. Claro. E hoxe cada vez desconfío máis deste tipo de cousas, de que non son casualidades, que hasta parece que estén provocadas ou se permitan para ver que pasa. Mira. Porque ao falar, sí, sí, aínda que se xexa desta maneira, pois mira, recupérase falar do lugar, mira que pasou no lugar e tal, e eu mira, aínda sale ganando en audiencia o lugar coa polémica. Claro, exactamente. É unha hipótese, é. Porque pareceme moi raro que se o rapaz a esa prova do venres pasado se vai presentar con esa gaita, tanto a dirección como o xurado, claro, sábeo. Xusto. Entonces, se saben ou presinten que se vai armar unha polémica ou vai ser contraproducente, non o permiten. Exactamente. Digo eu. Sí. Pareceme moi extraño que chegue ali e que a Susana Seivane ou se encontre coa gaita marcial e teña que criticala. Sí, claro. Porque eu sintín tamén que, vaya, sintín a outro precisamente onta tarde falando, pois, que eu hasta non vira noticias, eu non vin a noticias hasta onte. Me dixo unha paisana e díxome, e isto non será para que o lugar cuya claro audiencia dice, sí, pensei, últimamente tamén, vai de capa caída. Bueno, posiblemente sea unha técnica de marketing tamén. Posiblemente, pero no fondo existe unha teima entre un tipo de gaita e outro tipo de gaita, pero eu escoitei iso xa vende de moi pero, a ver, eu suscribo as palabras de Agustín Bellón, un dos grandes Daniel Bellón, un dos grandes gaiteiros, sí, galegos, no? Que dixo, os tempos cambian e os gaiteiros levamos vaqueiros e non deixamos de ser gaiteiros. Claro. Vamos a ver, o feito de poñer unhos vaqueiros non quere dicir que tú modifique a gaita. Non. Claro. Pero o feito de empregar unha gaita que toca de outro xeito, que sona de outro xeito e que, bueno, pues a xente emprega tamén e que pode sacar adiante pois melodías fermosas, tradicionais e non tradicionais, eso non é polémico. O que é polémico é toda a parafernalia que se lle adxunta, non? Feito de claro, e tamén outro detalle importante, falando tamén con un tradicionalista, comentaba que ali no medio da polémica o gaiteiro dicía, oye, pero esta gaita chama Yeti Marcial, pero esta gaita fixo a fabricou no teu pai. Sí. Entón tamén agora o Foxo está dicindo que, a ver, tanta crítica, sobre todo a Seivane, que parece que é a malísima da película, entón o teu pai, o teu avó, están fabricando gaitas para nós, estamos comprando por gaitas, encima criticándonos. O resulta, que din que sí, compran gaitas a Seivane, pero pois tuneanas. Claro. Entonces, as tuneas xa digamos que perde a esencia do artesán que a fabricou por primeira vez. Bueno, eso hasta que punto eso se podría permitir? Eso fixo desde sempre. Vamos a ver, eu asistín aquí a clases de gaita con Xos Leris Foxo, e o que lle facía os punteiros era precisamente Álvaro e seu pai. E bueno, yo chegar ali, pois el, ao chegar a clase, pois el dábanos non sei, normas suficientes como para modificarlle non solamente a tonalidade, sino outras cousas, non? É dicir, claro. Entón xa non é unha gaita, xa non é unha gaita original. Dun artesán non era, non era solamente ese. Pero esa evolución non ten nada que ver a polémica está en na creación das bandas finais, na creación de algo que bueno, pois hoxe en día pois está de moda porque a teñen, non sei, subvencionas a algúns partidos e algunhas deputacións, non? Claro. E a partir de aí, pois, bueno, pois hai todo unha parafernalia ao redor dun instrumento que podía ter un servicio moi bon para todo o mundo, pero que, bueno, pois o que máis e o que menos polemiza con eso porque non está a gusto coas imposicións que en algunha ocasión vai poñendo ou vai colocando o propio director antigo e actual. Foxo, claro, ¿no? Foxo. Pero eu digo, por exemplo, se teria que queixarse, por exemplo, se a gaita soa igual e vai facer a mesma música tradicional e todo eso, que importa que a tuneen? Quen teria que chamar a atención sería o artesán, digo eu, nese caso se atunean. Non sei. Pero despois eu o resto da polémica non entendo. Porque eu despois, cando me dixeron isto onte, pois eu, pois, estaba na rúa. Naquel momento salín dar unha volta, tomar un pouquiño fresco, porque, en fin, o constipado, pois, dicen que se sairea, vai ser mellor. E entonces, pois, foi cando eso, e díxome, e verás outra, verás noutro trozo, verás o señor Foxo co señor Fraga e non sei con quen máis era que estaba o señor Foxo no medio recibindo un premio. E algo deso aí había, en fin, despois de petar atrás dunha cousa sale a outra. E hai aquí, xente, pois, para todos os gustos. Eu creo que ao final primeiro habría que ter máis información de todo. Exactamente. Se realmente eso foi unha maniobra para dar que falar, se foi unha provocación como din os tradicionalistas, ou tamén incluso se as normas, porque ten que haber unhas normas, claro, do concurso, din especificamente que é un concurso de gaita tradicional. Se realmente é un concurso de gaita tradicional, ese tipo de gaita xa non tiña nin que chegar a tocar aí en ese momento. Claro. E se chegou a tocar é que non quedou claro no concurso vai de gaita que a gaita tiña que ser estritamente tradicional. Sí. Entón xa eu creo que a polémica teria que deixar de existir. Sí. Podes puntuarlle menos, puntuarlle máis, pero se nas normas do xogo, da competición, non se especifica que tipo de gaita ten que ser, pois claro, entrou a gaita marcial, pois como se entra unha gaita con outro tipo de modificacións ou con outros matices. Eso... Ahora, se realmente nas normas están que é tradicional, aí pasou algo. Se deixou pasar, se filtrou, se quere polémica, etcétera, etcétera. Sí. E despois, que o Foxo e a Deputación pois pues, este subvencionada e crean que é máis comercial ese tipo de posta en escena, ese tipo de son ou ese tipo de gaita e percusión fora de Galicia pode ser máis vistosa ou máis exportable, de acordo, claro, pero de sempre que se identifica a galega solo con esa ou que se priorice esa e non a tradicional, eso que non gusta ou a outra xente e o que non debería ser normal, respetar todo, pero non dar prioridade a unha nin subvencionar máis unha tendencia que a outra. Exactamente. Nin levar a confusións. Se un da fora, mellor ve a gaita, as gaitas de Foxo da Deputación e pensa que eso é galego, que non lle quede claro que eso non é galego. Eso é unha variación, unha modificación, a quen lle guste ben, a quen non, pero que non é a esencia da gaita galega. E ao final eu creo que a base da problemática do conflito é a identificación. Sí. Que non lle chame galego, non é galego, respeta a tradición e prima a tradición, porque non vai vender fora a gaita tradicional igual que a gaita máis marcial, máis, digamos, tirando máis para outras culturas que para nosa. Claro. Bueno, a ver que pasa. É verdade. Outro gaiteiro que tamén coñece, que tamén é un grande intérprete, Rubén, tamén fai unha boa exposición de todo isto. Bueno, pois gústame que a súa reflexión, dice, por exemplo, na cuarta parte do seu apartado, que el chamase o gaiteiro de la Pamán. Non sei se tens falado. Pois non me soa. Moitos dirían, dice, o xurado pasouse. Moitos din entender as críticas do xurado, pero non as súas formas. Nese caso, volvan ao punto número un que di, do que di deste espectáculo. Hai tres xurados e tres formas. Mira ti que casualidade. Entonces, se fora este concurso fora en Telecinco, entendería precisamente que este traballo fixose precisamente para que aumentase a publicidade, non? E aumentase precisamente a audiencia. Posiblemente, o venres que ven, como isto continúa, haberá unha segunda parte de Cristian co papel higiénico ou algo así, non? Pero o caso é que non se estaba discutindo que é tradicional e que non é tradicional. A música tradicional posiblemente de raíz, pois por moito que a busquemos, está morta. Claro. Es decir, os podrás imitar máis ou menos o máis posible. Claro. O día que semellarla o máis achegado. Os nosos maiores xa hai tempo que deixáronnos pois algunhas pezas musicais que nos interpretamos, pero que en realidade a música tradicional propiamente dita, es decir, podes tocar de raíz na túa casa, pero que por moito que trates de buscar no fondo nos nosos povos xa non hai pandeiradas, xa non hai foliadas. Exactamente. Ninga que cuántos hai que teñen que recuperar o latón aquel grande de pemento para poder tocar, en como tocaban antigamente, unha garfela, todo eso. Non sei. Moitas cousas. Bueno, é polémico e o mellor o venres que ven, vou decir mañán, bueno, xa veremos a ver que é o que hai no lugar, non? A ver. Seguiremos atentos a ver como evoluciona. A polémica, non? Pero bueno, sabemos que este tema de discusión xa levános e o que lle rondará a Morena. Sí, sí. Bueno, é que, a ver, isto ven dado polo feito de que algunhas non sei se chamaría algúns talleres ou ateliers de artesáns están subvencionados. Non poño exemplo, non? E outros, como o caso dos pais de Seibane, non están subvencionados. E entón, pues, lógicamente, pois a polémica pues, existirá, seguro que bueno. A gaita nosa ten unha forma de interpretarla. Claro, ao final simos máis ao lado, simos, digamos, xa o lado máis perverso do tema, tamén, como parece que intuías agora, ou deixabas intuir, Xulio, incluso podemos chegar a que é un tema comercial. Tamén. Porque ao final as polémicas tamén son polos cartos, como sempre. Pode ser un máis purista, máis romántico ou menos romántico, pero o tema dos cartos é importante. Exactamente. Entón, eu oín tamén que últimamente había un repunte moi importante do movimento de gaita tradicional. Había un repunte importante. Perdeu un pouco de pulo na súa conquista, se me permitir esta nova conquista, da súa tendencia marcial a nivel Galicia. Uh-huh. Entón, por un lado, ele está perdendo ese intento de conquista do seu estilo, e o tradicional, en vez de ir para atrás, está revitalizándose. Entón, falamos de un tema comercial, o que fabrica a percusión, claro, para un ou para outro bando, pode ter máis ou menos mercado. E se ainda eso, e sumas que está subvencionado máis un que outro, xa estamos. Xa, pasta, sí. Cartos, negocio. Claro. Ahí vamos. Claro, es decir, claro. Ahí está esa mistura que eu mencionaba aí un momentinho, non? Sí, por eso. O feito eu creo que viña a sentir un pouco eso. E ademais, bueno, sí que si nos afastamos e estudiamos a tradición e a historia da nosa Galicia, nunca houve bandas de gaitas en Galicia. Cuarteto ou... Exactamente. Y entonces, como moito un cuarteto. Un quinteto, sí. Un quinteto, o grupo tradicional. Exactamente. Pero bueno, que todo hay que renovarse. Hay que innovarse. Falamos del concepto de innovación. Sin perder a tradición. Bueno, a ver. Y evolucionando moito, escapándose da tradición, pero xa é outra cousa diferente. Exactamente. Ahí está, a eso nos referíamos, que quero dicir que a polémica para min prefabricada. Sí. Ten muitísimo leva máis punta de iso que de outra cousa. Ten muitísimo de primeiro de atención para que a xente se poña a escoitar precisamente a semana que ven. Exactamente. E despois, bueno, pois que haxa tendencias, ou sea, que se decanten dun lado canto cara un lado e claro. Outro, non? Pero bueno. A ver que pasa mañá. Exactamente. Sí, o sábado, pues, os que queren escoitar sábado, pues, a ese grande comunicador, pois pues, que o gurú. Sí, o gurú, que os coiten. eu non tiño ninguna cousa en contra dele, o único que pasa... Gurú. Sí. Bueno, o que sí é certo é que as nosas... Estamos rematando ano, rematamos a tempada de... Sí, a tempada deste ano. Pero volvemos... Galegos no Baixo, non? Sí, Galegos no Baixo, pero volve o día 13. Vale, pois conseguimos o teléfono de Manuel Durán, aproveitando ahora o tema das gaitas. Sí. Manuel Durán, o tamén outro posible entrevistado no vosso programa, aparte do director do SIL, xa pa xenda do ano que ven, entón, Manuel Durán pois foi un galego que estivo en Cataluña... Algo me mandache por WhatsApp? Exactamente. Sí. Bueno, dicirvos eso, que tamén ele é un tradicionalista. Ele é un defensor da tradición. Ele é Manuel Anxo, non? Manuel Anxo Durán. Montou a Bertal hai máis de 20 anos aquí na rúa, que non había nada de tradición de didáctica da gaita e do baile galego. Uh-huh. E tamén outra persoa que, como a Susana, empezou e aprendeu aquí en Toxos e Xestas con Foxo. Sí. Pero despois, a súa forma de entender a tradición, levou uno por o lado tradicional de investigar e de conservar o tradicional. Sí. E non está a favor da política neste sentido de Foxo. Se o entrevistades tamén lle podes preguntar a súa postura. De política marcial, que esa é a parte, quizáis, o sea que, máis... Por ligar un pouco temas, para o que vengo entrevistades, que saibades que... Ele é tradicionalista. Vaya. Bueno, estamos rematando ano, non? Que xa non nos queda ningún programa. No. Bueno, pero te pode poder felicitar a nosos ointes, que seguro que... Sí, a ver, único, unha cousa que me fixo gracia. A ver, conta. Sabedes que en Galicia bebese moito, non? Sí. Dicen. A ver, comemos moito ben e bebese tamén moito ben. Porque hai moita agua, aí sempre chove moito. Hai boa auga. Sí. Claro. Moita e boa. Que, por certo... Falando de auga, voume a cervexa, non sei por qué, pero bueno. Hai unha tan 1906 moi interesante. Estou vendo que esa marca tan coñecida en Galicia de cervexas está estendendo moito por aquí, por Cataluña, ¿eh? Sí que sí, que se vende moi ben. Ou sei que se bebe moi ben. Sí. Hoxe, precisamente, como anécdota, é que en Sant Andreu sí. Entramos a tomar unha cervexa nun bar, atendernos un catalán, Dixenos que estaba casado con unha galega, estivera logo uns anos e volvera pa aquí. Pero que tiña Estrella Galicia, sí. E que lle gustaba moito máis que a Dan, e os clientes igual. Bueno, o sea, que se está estendendo. Bueno. Pois bueno, que vos dicía, que se bebe moito en Galicia, non? Sí. Agora nestas festas, pois tamén se bebe, ainda que haxa máis, cada vez máis alternativas a bebidas sen alcohol, pois segue se bebendo moito. Sí. Outro día fixeron un estudo destes estadísticos. A Garda Civil fixou unha listaxe de excusas que daba a xente cando lle facías control de alcoholemia. Sí. E teño as tres primeiras. A ver, porque estas sempre tres, sempre é un pouco un exercicio para vos e para os ointes. Sempre teño un pouco de retranca. A ver, veña, dalle. Cal sería do número 1 ao 3, cal sería a frase excusa máis utilizada do que do condutor cando o pilla a Garda Civil e fai o plan e dá positivo? Que frase solta? Pues no me a que máis se solta? No a que está no número 1? Non me din conta. Sí. Podría ser. A ver, Xulio... Non sei, se a mellor... Pues solo tome unha copa. Exactamente. Mira, por proximidade vai gañar Xulio. Sí. A excusa máis verquida polos conductores cando dan positivo é... Pero se sobe unha cervexa. Solo de unha cervexa, exactamente. Claro. Unha copa, claro. Unha cervexa, correcto. Sí, a segunda excusa máis dita é para un día que bebo. Sí. Verdad. Para un día que bebo. A ver. Sí, sí. A lei de Murphy. Correcto. Vaya coincidencia, ¿eh? Sí, desde logo. Un día que bebo e pilladerme cago na mar, ¿eh? Tamén é mala sorte. Sí, e a terceira... Mira, pois é raro... que dera positivo, porque veño de traballar. Jolín. O sea que subiu yo alcohol na sangue. Sí. Que te parece? Veño de traballar, eh? Sí, sí, sí. Sí. É máis como... dun lle dirá esa palabra que temos tantos galegos, digo. Outra vez, bueno, carallo, bueno. Bueno, carallo, bueno. Houve un veciño de Angueiros, un veciño meu, que nunha ocasión, el dixo que o fixera, que fora verídico, igual inventou algo, que viña tamén, era no Brau, pero viña de traballar, que bueno, parar a beber algo, sí. ¿No? Entonces pararon los de Guardia Civil y dije, bueno, ahí me dice otro control de alcoholemia, bueno, fagan. Uh-huh. A ver, bebeu, vivín, veña, pues sople. Sopla, 0-0. A ver, no puede ser. Bebeu, sí, eu vivín, pues ven, vuelvo a soplar. Sí. Vuelve a soplar, 0-0. Uh-huh. Están los dos Guardia Civil ya mirando un poco, otro, esto, qué raro, ¿eh? A ver, esto debe, o no funciona bien o no soplo. A ver, meta bien a boca, sí, sí. Vuelva a soplar, pero bebeu, no. O sea, bebín, claro que bebín. E con esta calor que fai, no iba a beber. En pleno mes de agosto aquí na Rúa de Valdeorras, vuelve a soplar, 0-0. Xa cabreado, y digo, a ver, pero me cago na mar. Bebeu, esto, pues esto da 0-0. ¿Qué bebeu? ¿Bebín auga? No, claro. ¿Qué iba a beber? Ustedes no me preguntaron qué bebín. Claro. Ustedes dijeron, no bebín, claro, qué bebín. Claro. Bebín tres vasos de agua. Exactamente. Retranca galega. Sí, ahí desde está, luego. Ahí está, sí, sí. Pues bueno, que no se perda la retranca galega y que sigamos, pano que ven aquí, dando... dando caña. Dando caña. Sí, señor. Haciendo rir. Nunca mellor dito. Ensinando algo novo aos ointes, non? O que queremos, non sei, que ti continues igual, cuídate ese... Sí, el día estamos parecidos. Semiconstipado que estés por aí. Deixamos unha frase de despedida. Veña. Pois veña. Mira, non son religioso, pero bueno, unha frase de San Francisco de Asís. Uh-huh. Que no meu caso sería San Francisco de Chis, polo resfriado. Necesito poucas cousas. E esas poucas cousas necesito as pouco. O sea, que sede conformistas na xusta medida, non por ter máis se vai ser máis feliz. Non, desde logo. Bueno, pero eu desexo que ti teñas sorte no vindeiro sorteo de Nadal e que... Pois mira, domingo... A ver se nos cae algo. É que... O domingo... Se cae, que poides repartir entre os teus. Exactamente. Igualmente. Meña. Pois, unha aperta grande, vale? Moita saúde, vale, pois, moita felicidade nestes días. Unha aperta moi forte, de que, en fin, que pases un bon Nadal e un bon ano novo, e cos Reis tamén che traigan moitas cousas. Si e hasta o vindeiro programa, día 13. Moi ben. Unha aperta. Vale. Pois moi ben. Unha aperta. Veña, sí, aperta. Veña. Adeu. Imos escutar máis música, non tú? Vamos a escutar un pouquiño de música. Veña. Vamos a escutar música e despois ven publicidade e despois volvemos outra vez, se non me equivoco, ás terras lucenses. Moi ben.